और यकीन रखो कि सब लोगों का मामला यही है कि तुम्हारा परवरदिगार उनके आमाल का बदला पूरा पूरा देगा। यकीनन वो इनके तमाम आमाल से पूरी तरह बाखबर है।